Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Իմ զրուցակիցը Ենիկոլոպովների հայտնի տոհմի շարավիղներից է։ Ռոման Իսաջանի Ենիկոլոպովը վաղուց է կենսաթուշակի անցել, և մասնագիտությամբ ինժեներ շինարարի հիմնական զբաղմունքը դարձել են այգեգործությունն ու բանջարաբուծությունը։ Ծնվել է Մարտակերտի շրջանի Կուսապատ գյուղում։ Երկրորդ ծննդավայրը նա համարում է Ստեփանակերտը, ուր բնակվում է 1958 թվականից։ Ռոման Իսաջանի, դուք ձեզ Ստեփանակերտցի համարում եք։ Իհարկե, որ այդ գործնեությունս համապատասխան անցավ ստեղ Ստեփանակերտում։ Հա, տարբեր տեղերում աշխատել, բայց վերջին 20 տարին այստեղ սույի պետ եմ եղել։ Շինարական վարչության պետ, համար 8։ Իսկ ինչպես եկաք Ստեփանակերտ։ Ինստիտուտը ավարտելուց հետո։ Բաքվում եք ավարտել։ Որ ինստիտուտ։ Պոլիտեխնիկ։ Ուղարկել են Ստեփանակերտ։ Այն ժամանակ Ղարաբաղստրոյ էին ասում, մի ուպրավլին է եղը, վարչություն, հետո տրեստ առաջացավ, սերպես շատացավ, մի 20 տարի էլ աշխատել եմ Աղդամում, բայց մեր նույն է, ձեր բնակության վայրը եղել է Ստեփանակերտը, վերջին 20 տարին շինվարչության պետ եմ աշխատել, որ թվականների, միջև 95 թիվը, 95 թիվին արդեն անցել եմ Թոշակի, շարունակը տնամերց հողամարսում բաղը, միջև այսօրը դա ձեր հիմնական զբաղմունքն է։ Պարոն Ենիկոլոպով, 50-ական թվականներին, 60-ական թվականներին ինչպիսին էր Ստեփանակերտը։ Շատ բարձ, մարդասիրական նորմաները բարձր, այն ժամանակները ուրիշ էր։ Իսկական Ղարաբաղցին այն թվականներն եղա։ Միթե հիմա իսկական Ղարաբաղցի չեն։ Դուք ուզում եք ասել մարդկային հարաբերություններում ինչ-որ սառնություն կա։ Այո, մեկը միշտ սատարը են կաղնում, կա բուտը բոլորը բարեկամներ էին։ Հարազատներ էին։ Հարազատներ էին։ Յուրաքանչյուր Ղարաբաղցու հասակով, թեկին, թե տղամարդ հաշմի իմ ծնողները, որոնց կարելի է եղել վստահ։ Դե ժամանակները փոխում են, ներկա ժամանակս այն չի։ Դուք ուզում եք ասել մարդկային ջերմությունն է պակասել։ Լրիվը պակասել։ Այն ժամանակը ուրիշ էր։ Ասում եմ, հարազատները չգնալով, չգալով, չշփվելով օտարանում են։ Օտարները գնալով, գալով, շփվելով հարազատանում են։ Ես քաղաքի արտաքին տեսքի մասին եմ խոսում։ Ես քաղաքի արտաքին տեսքը շատ է փոխվել։ Դեպի լավը։ Այն ժամանակ ինչ էր իրենից ներկայացնում Ստեփանակերտը։ Գյուղաքաղաք էր։ Իրոք այդպես էր, որ արդեն արտադրական օբյեկտներ կառուցեցին, փոխվեց։ Շինարարությունը երբ սկսեց թափառնել Ստեփանակերտում։ 64-65 թվականներին թափառավ, տրեստներ առաջացան, մոնտաժն վարչությունները։ Մի խոսքով թափառավ 60-ական, 70-ական թվականներին եւ շարունակվեց մինչեւ շարժումը։ Որպես շինարար, ինչ շենքերի կառուցման եք մասնակցել։ Հիմնականում բնակելի շենքեր։ Քաղաքի ո՞ր մասում է ձեր կառուցածը։ Կալչովայը վերասում։ Հաղթանակի հրապարակից ներքև, Ծովակալ Իսակով, Հեքիմյան։ Հետագայում տեղափոխեցին Ազգոպ Ստրոյ տրեստ, շինվարչություն համար 8 Ստեփանակերտում, արդեն սկսեց է կառուցել առևտրական օբյեկտներ օբլպատրեստայից Սպարկոպի համար։ Հա, դրանից բացի Աստերանում պիվովարն է զավուդը։ Գարեջրի եւ ոչ ալկոհոլ խմիչքների գործարանը։ Խմիչքների գործարանն եմ կառուցել։ Այնտեղ Շիրսպարկոպի ենթակա շենքերը, բազաները, Մարդակերտա բազաներն եմ կառուցել, Ռայպատրեֆսայուզի, Մարտունա, Հադրութի, Շուշի, Լաչին Քելբաջար։ Մասնակցել եք բնակելի շենքերի շինարարությանը։ Գաղտնիք չէ, որ այն ժամանակ, երբ մարդկանց բնակարան էին տրամադրում, ընդամենը 4 պատ էր։ Չի ասել տա, Ադելկան եղել է, բայց ցածր որակով։ Տանտերը պետք է որոշ ծախսեր կատարեր նոր մտնել բնակարան։ Այդ անպայման, հիմա էլ այդպես։ Հիմա կարելի է բանալիով դուռը բացել եւ ամեն ինչ հա հասկանալի է, բայց քանակով շատ քիչ, որ չեն հասցնում, բայց այն ժամանակ բավարարվածությունը եղել է, հերթայեղավ առանց կոպեկի ժողովուրդը ստանում էին բնակարանները։ Կաշոպրոմ գոյություն ուներ մեծ համակարգ, որ հերթի կանացները Ղարմետաքս կոմբինատի մասին եք ասում։ Ստանում էին, ես եմ ստացել այս տունը։ Բաղրամյան փողոցում դուք եք կառուցել այս շենքը, ձեր վարչությունն է կառուցել։ Ինչ որ չափով իր որակով առանձնացել է այս շենքը մյուսներից։ Էլի նույնը ստանալուց հետո կատարել են լրացուցիչ աշխատանքներ։ Դուք արդարացնում եք, որ հանուն քանակի որակը զիջել է։ Ժամանակները պահանջները այնքանամեծ եղել, որ շուտափույթ կարգով որպեսզի տեղավորեն կարիքավորներին, պատվալները մը չմնան, հա։ Ասում եք, քաղաքը շատ է փոխվել։ Մեկ-մեկ դուրս եք գալիս քաղաքի կենտրոն կամ Արցախ թաղամաս։ Անցնում եմ, հա, բայց քանակով շատ քիչ, այն ժամանակներ այն թափովեր կարոցում երևի միջև աստերան կհասնեին, բայց հիմի այդ ծավալը չկա։ Որն է ճիշտ, ավելի քիչ կառուցել որակով, թե շատ անորակ։ Որակը փոխումա ժամանակի հետ, այն ժամանակ այն տեխնիկան չի եղել, որ հիմի։ Եվ այն տեխնոլոգիան չի եղել, այն շինանյութերը չեն եղել։ Այո, բայց տեղական պայմանները հաշվի առնելով վատ չի եղել։ Ժողովուրդը միշտ եղել բավարարված, կարիքավորները բավարարված։ Ներկա ժամանակս, եթե մասսան վատար վիճակը մա, ինչը մնացած է նայել։ Այն ժամանակ էլ հնարավոր չի եղել բավարարել բնակ հերթում բազմաթիվ քաղաքացիներ կային։ Այն ժամանակ ծավալը մեծ էր, հերթը քչանում էր, բայց հիմի հերթը գոյություն չունի։ Հիմա էլ կարիքավորներին պետությունը բավարարում է, ասենք զոհվածների ընտանիքներին, պատերազմի առաջին կարգի հաշմանդամներին կամ բազմազավակ ընտանիքների համար է առաջով եղել, դա հիմի չի։ Այնուամենայնիվ հաշվի առնենք, որ ընդամենը 25 տարվա պետություն ենք եւ բանակ ենք պահում ունենք սահմանների պաշտպանության խնդիր։ Ուզում եմ հասկանալի է, բայց եւ այնպես են սիստեմը չի։ Եթե կյանքի պայմանները համեմատենք մինչև Արցախյան պատերազմը եւ հետո, ի՞նչ համեմատություն կանցկացնեիք։ Այ արտագաղքը օրեկանով գնում է Արդակերտը, եթե չեմ սխալում, 45%-ից ավելակազմում մեր հանրապետության, իրեն 56 գյուղով։ Շրջանը վանքի ենթաշրջանից, բացի մնացածը բոլորը դեպարտացիայի ենթարկվեց։ Բայց նոր Մարաղակա, նոր Սեյսուլանկա, նոր Այգեստանկա, այդ երկու զույգ մի կենդ արտագաղթը ընդհանրապես սկսում այնչից կարեքից։ Մարդակերցիկ, որ զինադադար սկսեց, մեկ-մեկ գալիս էին։ Ես այն ժամանակ վարչակազմը իրար հետից փոխում են, անգամ նրանց ազգաններն էլ մոռացել, յուրաքանչյուրին առաջարկություն արի, ասեցի երադարձողներին, երկու տարով, 3 տարով լույսը կոմունալ վարձերից ազատ է, պետությունը վերցնե իրան նասուշնի խլեբ հացը, կվերադարան, գալիս էին, տեսնում էին թալանած, տունը տեղը չկա, կարմանը խարջում էր մի ամիս, երկու ամիս, չի դիմանում։ Ստիպված գնում էին։ Խոսենք Ստեփանակերտի մասին։ Ինչ խնդիրներ եք դուք առաջնահերթ համարում հիմա Ստեփանակերտի համար։ Դուք երբևէ երազել եք, որ Ստեփանակերտը կարող է շուրջօրյա ջուր ունենալ։ Շուրջօրյա ջուրի մասին այն ժամանակ, որ լինելու է, պատերազմը խանգարեց, հիմի այդ հարցը լուծվեց, դա դրական եմ հաշվում։ Բայց ժամանակն է դա ստիպում։ Ժամանակն է այդ հարցերը լուծում։ Էլ ինչ դրական տեղաշարժեր կառանձնացնեիք Ստեփանակերտի կյանքում։ Քաղաքապետերը ընտրությունները ժամանակ այնքան են խոստանում, որ լիանում ես, բայց կատարածը տեսնելով հիասթափում ես։ Հերո չեմ գնում։ Բաղարամյանի այս 4 շենքը նախանցյալ տարի Ամկոմը մեր Նային կոմիտեի նախագահ։ Այդ հարցը ուղով է։ Ի՞նչ հարց։ Որ մեր բակը կարգավորումը բարեկարգվի բակը։ Քաղաքապետը Գրիգորյանը խոստացել է ընտրություններից հետո առ այսօրը այդ բակը այդ վիճակում է։ Որ ասում ենք, օրը ցոր լավանում է, տեղ-տեղ է լավանում կենտրոնական փողոցները։ Կապվածություն Ստեփանակերտի հետ զգում եք, ինչպես կապվածությունը ծննդավայրի, Կուսապատի հետ է։ Ստեփանակերտից եթե բացակայում եք, կարոտում եք Ստեփանակերտին։ Եթե չկարոտեմ, չեմ ապրի։ Երկրորդ ծննդավայրս է, կյանքիս մեծ մասը այստեղ անցա։ Անգամ այսօր ես մեծ հնարավորություններ ունեմ Մոսկվայում իմ եղբայրնա ընդհանրապես մեր Գերժաստանը եւ շատ են առաջարկա բերի եղը դեռ շատ տարիներ առաջ անգամ այսօր բայց ես չեմ տեղափոխում հասակո ծառը չեմ տեղափոխում կարող ապատահե մի պայմանով լավ լինի միշտ առողջական տեսակետից որ հասակո պիտի ծնդավայրում ապրի անձնական կարիքներ չունեմ ոչ մի կարիք չունեմ հոգեպես ժողովրդի անունից եմ ես խոսում միշտ թոնրի հաց առնում եմ շենքի արանքում իջնում եմ տեսա կարող ապատահե լինի 3-ից 4 տարեկան մի երեխա հաց եկավ սետկայից բռնեց հասկացա որ հացի կարիք ունի հացից մի սկան կտոր կտրեցի տուի այդ երեխային ուտելով բարձրացավ դեպի ասֆալտը ինչքան եմ բավարարված զգացել որ այդ երեխայի պահանջը կատարեցի այն կարիքավորը հենց եմ կարծում թե ես եմ այ այդ մասը աղբանոսն որտես եմ առավոտ ժամը 5-ից 6-ից ես շուտ եմ արթնանում նայեմ տեսնում մեկը գնում եմ եսո գալիս է քրքրում են քրքրողը ինչա գտնում ընդեմ մի քանի շիշ ազնելու համար շատ ցավալի է Պարոն Նիկոլոպով, ձեր հորեղբոր տղան բնակվում եւ աշխատում էր Մոսկվայում, աշխարհահռչակ քիմիկոս Նիկոլայ Ենիկոլոպովը։ Ձեզ չի առաջարկել տեղափոխվել միասին ապրելու Մոսկվայում։ Շատ առաջարկել։ Միևնույն ժամանակ նա ասում էր. «Իսկական Ղարաբաղցին դու ես, որովհետեւ այնտեղս ապրում»։ Վերջին ժամանակներս որ եկավ Մարսկոմի քարտուղարը առաջին Գևորգովներ առաջարկեց մի տերիտորիա առանձնացնես ֆիլիալս այստեղ տեղափոխեմ լաբորատորիա լաբորատորիան միշտ մի 500-600 աշխատատեղ այս քաղաքի համար մեծ նշանակություն ունի իր հայրենի քաղաքի համար ծնվել է Ստեփանակերտում սովորել համար մեկ դպրոցում Գևորգը ասաց անպայման շարժումը ընկա տրանք բոլորը մորոսյան ենթարկվեցին ՍՍՌ-ը փլուզվեց Այս 25 տարիները կորած եք համարում ձեզ համար։ Չէ, յուրաքանչյուր ընտանիքի անդամ զգտում է առանձին ապրի, անկախ ապրի։ Այդպես էլ Ղարաբաղը որ ցանկացել է տա, հետագան լավ կլինի, եւ որ կյանքի որակը կլավանա։ Փոքր հանրապետություն, այդպեսի մեծ բանակ պահելը արդեն Դրա գիտակցումով էլ մենք պիտի դժվարություններին դիմանանք։ Դժվարությունները միշտ մարդն է հաղթահարում, ուրիշ ոչ ոք։ Մեզ օգնողները կա։ Սփյուռք, Հայաստան։ Ինչպիսին եք պատկերացնում Ստեփանակերտը մի քանի տարի անց։ Զարգացումը։ Պիտի ավելի լավ լինի։ Ոչ թե միակ Ստեփանակերտը, այլ ամբողջ մեր հանրապետությունը։ Ասենք Ստեփանակերտը զարգացրենք, բայց շրջաները մնան։ Դա չի նշանակում դրական։ Ես դրական եմ հաշվում, որ համաչափոր են Մարտակերտը, Հադրուտ, Մարտունի, Շուշին, Բերձորը։ Պիտի հետ չմնան Ստեփանակերտից, որը հետը ուժը տրանսմիջ է։ Տեսնում եմ, որ վարչապետը փնտրում է վիճակից դուրս գալու համար ռազմավարական գյուղատնտեսության նկատմամբ։ Ֆիզիկապես առողջ եք, բայց շարունակում եք բանջարանոց մշակել։ Դա է ձեզ պահում։ Այո, մարդ կոչենցիալը պիտի շարժվի միշտ, շարժման միշտ լինի։ Եթե Մոսկվա գնալս ընդեղ պիտի մեկոսանային 4 պատի արանքում, նետ, մի չուրնցի այգի եմ կարոցել։ Ոչ հեռու։ Բնակարանից ոչ հեռու։ Ջուրը պաստայան է, մշտական ջուր կա։ 3 հատ թե ծառ։ Մնացածը չեմ հաշվել։ Ոնց աճեցրել եմ, ինքս էլ չեմ ինձ հավատում։ Այդ քարերը ոնց եմ առանձնացրել, այդ հողը ոնց եմ մաղել, աստված գիտի։ Եվ չեմ էլ հոգնել այլ միջև այսօր։ Դիպլոմիրովանի ինժեներ-ստրոյիտель, դիպլոմիրովանի էկոնոմիստ։ Ագրոնոմիա без դիպլոմա, բայց ենել դիպլոմից ավել եմ գիտեմ։ Խաղողի այնպես սորտեր եմ բերել այստեղ, Ղրիմից։ Մուշկետի սորտը տեղական մանր խոշոր հատիկներով։ Հա, այսպես է։ Յալթայից եմ բերել։ Երբ դեռ աշխատում եք այն ժամանակվանից է հողամասը մշակում։ Այո, ամբողջ կյանքս է եղել։ Սուի պետ է աշխատում այստեղ մեծ տերիտորիա։ Խաղողի բեսետկաները, բասեյնը կլխեն։ Կես տոննայից ավել խաղող է տալիս։ Այն տերիտորիան ամբողջապես բանջարական էի ցանում։ Ինքս մի բանվորի ցուլ չէի տալիս։ Առաջի հերթին նրա համար, որ այն որակը չլինելով, որ ես պիտի անեմ։ Երկրորդ հերթին չասեմ, որ չարաշահել։ Այս օղակոտորը սկսել եք մշակել, երբ թոշակի եք անցել։ Չէ, 84 թիվից նկարանը, որ ստացել եմ, այստեղ հին ասֆալտզավոդի տեղն է եղել, հողը բերել մեքենաներով, քարայի մասն էլ ինքս եմ առանձնացրել։ Միայն ծառերը քաջեցնում, թե նաև բանջարեղեն։ Եվ բանջարեղեն, ամռանը, աշնանը, սեղանին ձեր աճեցրած բանջարեղենն է լինում եւ մրգերը։ Կյանքը տա հողի հետ կապված մարդը երկար կապրի։ Ավարտվեց մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2016 թվականի դեկտեմբերի 2-ի թողարկումը։